राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 31 अक्टूबर 1994 को सायं 3 बजे राम ज्वाइन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम वराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। पूछा है कि आपने और शास्त्रों में बताया कि स्वरूप का ज्ञान होने पर तीनों कर्म प्रारब्ध संचित और क्रियमाण का नाश होता है। ये जो कहा सो यह शरीर को लेकर कहा गया है अथवा आत्मा को अथवा कुछ होते हैं न केवल आत्मा से होते हैं और न आत्मा रहित शरीर से होते हैं। कर्म होते हैं वो कर्म ही क्रियमाण होते हैं वो ही संचित हो जाते हैं वो ही प्रारब्ध बनते हैं। तो क्रिया करने में शुद्ध आत्मा समर्थ नहीं है ब्रह्म समर्थ नहीं है। जब क्रिया नहीं हो तो क्रिया रहित है वो और केवल जड़ चीज है। उन जड़ चीज से क्रिया होती है कर्म नहीं होता। एक क्रिया होती है कर्म होता है। ध्यान से सुनना जैसे वृक्ष हिलता है ऐसे ये कागज हिलता है कपड़ा सुखाया हिलता है तो ये क्रिया होती है कर्म नहीं होते। कर्म क्या होता है कि जिससे पाप और पुण्य पैदा होते हैं वो कर्म कहलाता है। क्रिया मात्र क्रिया कहलाती है और पाप अथवा पुण्य पैदा होते हैं जिससे जिसका कोई फल मिलता है अगर ये कर्म भोगना पड़ेगा उस क्रिया का नाम कर्म है। तो वो कर्म केवल जड़ से नहीं होता केवल चेतन से नहीं होता। ये चेतन स्वयं जड़ को स्वीकार कर लेता है तो जड़ ग्रंथि हो चेतन ग्रह अपने में उससे कर्म होते हैं। तो ज्ञान होता है तब क्या है कि वो जड़ चेतन का साफ विच्छेद हो जाता है शरीर संबंध विच्छेद हो जाता है फिर कर्म नहीं होता। कर्म क्या करने कर्म तो कर देते शरीर के संबंध होने से संबंध विच्छेद हो सब खत्म हो गया। प्रारब्ध है वो अधूरा रहता है वो भी अज्ञान या की दृष्टि से। वास्तव में तत्व ज्ञान होता है उसे कर्म नहीं रहते। अज्ञान प्रबोधाय प्रारब्धम वदति श्रुति अज्ञानियों को समझाने के लिए वेद कहते हैं वे कर्म रहते हैं। ज्ञान उदय जब होते हैं संचित कर्म मिलाए क्रियमाण उपजे नहीं प्रारब्ध रह जाए प्रारब्ध कर्म रह जाता है ऐसा कहते हैं। तो प्रारब्ध रह क्या जाता है वो जैसे बाण छोड़ा तो उसका वेग होता है वो वेग हो तब चलेगा। इस तरह से जन्म हुआ जिन कर्मों को लेकर वो शरीर का वेग है आयु है तब तो चलेगा फिर बिगड़ जाएगा फिर कोई कर्म नहीं। ये कर्म बताए क्या वो कर्म कहा गया वो शरीर को लेकर कहा गया आत्मा को लेकर तो कुछ और। ये वास्तव में अज्ञान से है। अज्ञान मेवासि मूल कारणम तद्धान मेवा तो विधीयते अज्ञान मेवासि मूल कारणम कारण मूल है अज्ञान। उस अज्ञान न होने से जैसे सपने में बड़ा भय होता है बड़ी लड़ाई होती है तो कब तक होती है जब तक आंख न खुल जाती। आंख खुलते ही सब खत्म हो जाता है ऐसे ज्ञान होते ही सब खत्म हो जाता है, फिर नाम होता ही नहीं। भगवान के अधीन माया प्रकृति रहती है, तत्व ज्ञानी की क्यों नहीं रहती? तत्व ज्ञानी नहीं, माया तो भगवान आश्रित है, प्रकृति पुरुषम विजना भी भाव भाई। परमात्मा परमात्मा की शक्ति अनादि है, उस अनादि तो सब मानते हैं, कोई अनादि शांत मानते हैं प्रकृति को, कोई अनादि अनंत मानते हैं। परमात्मा को तो अनादि अनंत मानते ही है, प्रकृति के विषय में भेद है, कोई अनादि अनादि अनंत मानते, कोई अनादि शांत मानते, ये दार्शनिकों का भेद है। वो प्रकृति शांत और अनंत, इसमें लड़ाई झगड़े जरूरत नहीं। जैसे स्वप्न से जाग गए तो स्वप्न की सृष्टि कहीं है तो हमें क्या मतलब, अगर नहीं है तो क्या मतलब? तो ज्ञान होने पर भी रहती है, योग दर्शन है, साख्य दर्शन है, ये मानते हैं। कृतार्थम प्रतिनष्टप्य नष्टम तदन्य शरणार्थवाद, ये लिखा है योग दर्शन में। मानो कृतार्थ के प्रति नष्ट हो जाती है, जो कृतार्थ हो गया है उसके प्रति प्रकृति नहीं रहती नष्टम, तो अनष्टम क्योंकि तदन्य सहारा अन्य के सहारा रहती है, दूसरों में ज्ञान रहता है, इस बात से प्रकृति का अंत नहीं होता। प्रकृति अनादि शांत नहीं है, अनादि अनंत है, प्रकृति नित्य है, पर ज्ञानी के साथ संबंध नहीं रहता। तो स्वप्न से जागने के बाद कोई का स्वप्न रहता है तो पड़े रहे, हमें क्या मतलब उससे? कहते नहीं रहता तो कोई मतलब नहीं, तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो नष्ट ही है, औरों के लिए है, इस वास्तव अनित्य वो साफ नाश नहीं होता, ऐसा मानता है। और वेदांत अद्वैत सिद्धांत मानता नहीं रहती क्योंकि वो है ही नहीं, नहीं क्या रहे? माँ या माँ जो है नहीं, अब रहेगी क्या? भूल है, भूल मिट गई, मिट गई काम ठीक हो गया, ये अद्वैत सिद्धांत है। और माया है वो प्रकृति, माया माया तो प्रकृति में विद्या, माई नंतु महेश्वरम, महेश्वर माई है, जो माया का अधिपति है, जीव है वो माया के वश में है, परमात्मा जो है वो माया के वश में नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में माया के वश में जीव और ईश्वर दोनों को माना है। अद्वैत सिद्धांत पंचदशी माया है कि माया रूप एक धेनु है, उसे ईश्वर और दोनों बस रहे हैं, तत्व अद्वैत है, पवित्र अद्वैतम तत्व अद्वैतम पंचदशी माया ऐसा, तो ये सिद्धांत सच्चा नहीं है। उपनिषद में नहीं आता, ब्रह्म सूत्र में नहीं आता, गीता में नहीं आता है, पंचदशी में आता है। एक संत से बात हुई थी तो मैं ग्रंथ पढ़े है, ये पंचदशी है, कई ग्रंथ पढ़े है, तो ग्रंथ पढ़े उनमें आया ऐसा, एक संत के सामने अभी माया है वो तो धेनु है और ईश्वर और जीव दोनों पछड़े हैं। तो सत्य बोले कि माया का बचरा नहीं है, जीव ईश्वर तो सांड है, जीव है बचरा है, मामलो वो माया अधिपति है, माया का बचरा नहीं है। ये माया को माया में जो सत्व प्रधान माया में प्रतिबिंब हुआ है उसका नाम ईश्वर है, मलिन अविद्या में प्रतिबिंब उसका जीव है, ये प्रक्रिया पंचदशी से इधर की है, अभी नहीं है उपनिषदों की, ब्रह्म सूत्र की, गीता की नहीं है प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कल्पनिक हुई दर्शन है, पंचदशी बाद बार इधर है, पृथ्वी प्रभाकर में है, पृथ्वी रत्नावली में है और तत्वानुसंधान में है, विचार सागर में है, विचार चंद्रोदय में, इन ग्रंथों में है, ब्रह्म सूत्र में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, गीता में नहीं है। वो तो अधिपति माया, माई नंदो महेश्वरम, वो माया उसका अधिपति है, तत्व ज्ञानों से माया से संबंध विच्छेद हो जाता है, माया का अधिपति नहीं होता है, तत्व संबंध विच्छेद मुक्त हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण, और बोलो कोई बात? तत्व ज्ञान होता क्या है? जो अज्ञान है ना, अज्ञान, अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है। कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, उसका नाम अज्ञान है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो बिल्कुल अंधेरे में सांप साक्षात भी नहीं दिखता, रस्सी में सांप क्या दिखे, और सांप प्रकाश हो तो रस्सी सांप दिखता नहीं दिखता। तो मंद अधिकार मंद अंधकार में रस्सी सांप दिखती है, तो मंद अधिकार का मंद अंधकार का अर्थ क्या, कुछ प्रकाश है कुछ अंधेरा है। तो अज्ञान ऐसा है, केवल ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, अधूरा ज्ञान है वो, पूरा ज्ञान होने से मिट जाता है। अधूरा ज्ञान होता है उस समय अगर उस अधूरे ज्ञान को ज्ञान मान लेता है तो वो नास्तिक हो जाता है, और अधूरा ज्ञान में जो ज्ञान में अधूरापन नहीं है वो सही नहीं होता, वो जिज्ञास होता है, वो ज्ञान हो जाएगा। अधूर ज्ञान को पूरा ज्ञान हो गया तो वो डबल अज्ञानी हो जाता है, वो बोध नहीं होता, वो बद्ध गया, बद्ध ज्ञान क्या बद्ध है वो। अज्ञस्यार्थ प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्मेति यो वदेत सतेन महानिर्यकारेषु सतेन विनियोजित। योग विशिष्ट कहता है अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्ध से, अर्ध प्रबुद्ध है थोड़ा ज्ञान हुआ है और अज्ञान ज्ञान मिटा नहीं है, उसमें कहते सब ब्रह्म ही है, ऐसे कहने वाला नरकों में जाने वाला है। अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्मेति यो वदेत स महानिर्यकारेषु सतेन विनियोजित, महान नरकों में ले जाने वाला है। ब्रह्म ज्ञान जो नहीं कर्म दिए छटकाए तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो ज्ञानवान विमत भव हरिणि आदरी, ज्ञान का अभिमान हो जाता है तो बहुत भयंकर होता है, जैसे भूत प्रेत निकल जाता है, खहिश होता है, ब्रह्म राक्षस होता नहीं। तो अधूरे ज्ञान को ज्ञान ज्ञान मानने वाले खहिश होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, उनको ज्ञान होना मुश्किल है। खहिश खुद मंत्र जानता है तो उसको क्या, मैं जानता हूँ आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इनका संबंध क्या है, इनका भेद क्या है, ये छऊ में ये मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसी की भी बात है, जानना मान लेता है वो डबल अज्ञानी हो जाता है। इस वास्ते बोध प्राप्त करना चाहिए, केवल पढ़ाई से ज्ञान नहीं होता है, पढ़ाई से बड़ा नुकसान होता है जो ज्ञान मान लेता है, और पढ़ाई करने पर भी बोध के लिए यत्न करता है वो ज्ञान हो जाता है। ये बात है, अब शंका बोलो इसमें, ऐसे मैंने कहा उसमें शंका हो बोलो। पूरा ज्ञान है ना, उसमें अधूरापन सह नहीं सकता है, वो जिज्ञास होता है, और अधूरे ज्ञान को ज्ञान मान लेता हो डबल अज्ञानी होता है। ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानी ना, वो विमुक्त मानी होता है, ज्ञानी मानता है, आत्मज्ञानम आत्मानम पंडितम मन्यते, पंडितम मन्य पंडित मानी कष्ट होता हुआ, पंडितम मन्य पंडित मानी होता, वो पंडित नहीं होता, उसको पतन होता है। अभिमान बहुत खराब, धन अच्छा है धन का अभिमान खराब है, ज्ञान अच्छा है ज्ञान का अभिमान बहुत खराब है, विद्या अच्छी है विद्या का अभिमान बहुत खराब है, साधु अच्छा है साधु बने का अभिमान बड़ा खराब है, त्याग बड़ा है त्याग का अभिमान बहुत खराब है। अच्छे को लेकर जो अभिमान बनता है वो अच्छाई होती है, वो बुराई की जड़ होती है। अच्छाई को लेकर जो अपने में अभिमान आता है वो महान बुराई की जड़ है, पर बुराई बुराई पैदा होगी अगड़ी, इस वास्ते अभिमान नहीं करना। ऐसे सत्संग करने वाले सत्संग करना ठीक है, पर सत्संग का अभिमान तुम क्या जानते हैं, हमने सत्संग किया हम जानते हैं, तो क्या वो सत्संग का अभिमान है, अभिमान पतन करता है। कहीं भी अभिमान तो आशु संपत्ति है, दम्बोदर पो अभिमान क्रोध पारोषी में वचन आशु संपत्ति है, अभिमान नहीं होना चाहिए, निराभिमान हो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। गोविंद गोपाल की जय, नारायण जिज्ञासा जोरदार चाहिए, प्रेम पिपासा जोरदार चाहिए, फिर ठीक हो जाता है। और ज्ञानी न बने, जान करके प्रेमी न बने, जान करके भक्त बन गया तो भक्ति बनना वो बनाओ तो ठीक नहीं है, ऐसे ज्ञानी बन गया कोई ऐसे गुरु बन गया, बड़ा उचित नहीं, बड़ा उचित ठीक नहीं होता, असली होना चाहिए। बोलो भाई, बोलो बताओ, कोई बात से रहो, क्या सुना भाई? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधारण आदमी है, उसकी अपेक्षा सत्संग करने वाले, पढ़ने वाले विशेष जानकार होते हैं। तो जानकार होने पर सावधान रहना कि जानकारी का अभिमान ना आ जाए। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद च, नारद भक्ति सूत्र में है, कहते हैं भगवान के अभिमान के साथ द्वेष है। क्यों? कि संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। कोई शोक चिंता पाप बाकी नहीं अभिमानी के लिए। इस वास्ते कभी भी अभिमान ना आ जाए। तो अभिमान है वो बहुत बड़ा पतन करने वाला है। तो अभिमान कब नहीं आवे? तो साधन में लगा रहे, पढ़ाई करके संतोष न करे। पुस्तकों को पढ़ के जो ज्ञानी बन जाते हैं, बड़ी दुर्दशा होती है उसमें, कभी वहां अटक जाए नहीं। अगर इसे बोध करो, बोध प्राप्त करो। उपनिषद में आता है आत्मानं चेत बिना विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीरमन संजरेत। इसका बहुत भूषण है, पंचदशी प्रकरण का प्रकरण कहा है। अपने स्वरूप को जान ले, अयम अस्मि, ये स्वरूप मेरा है। फिर किमच्छन कस्य कामाय शरीर मन संजरेत को क्यों ज्वलित करे, क्यों संतप्त करे? कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस वास्ते पंचदशी में कुछ विवेचन किया इसका, शरीर उसको मेदभाग्राशी एकमेवा द्वितीय, ये स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद, इनका निराकरण एकम एव अद्वितीय विवेचन किया है सर। वास्तव में पढ़ाई से एक आफत होती है, नहीं मैंने पढ़ कर देखा है, पढ़ाई मैंने भी की है, तो मैं ये बात कर दी कहता हूँ थोड़ी आपको बुरी लग जाए, मन पढ़ाई से संतोष नहीं करता। पढ़ाई में सीखना होता है, बोध नहीं होता है। वो बोध वो सीखने को सीख लिया वो ज्ञान कह देते हैं कि मेरे को ज्ञान हो गया। तो ज्ञान क्या हो गया? पदार्थों का ज्ञान हो गया। वो व्याख्यान दे सकता है, पुस्तक लिख सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर बोध नहीं हो सकता। पढ़ाई के लिए बोध होना चाहिए, बोध पंडित के लिए नहीं होना चाहिए, पढ़ाने के लिए नहीं, बोध समझने के लिए। बोध बिना कभी संतोष करे नहीं। साधक को संतोष करना नहीं चाहिए। संतोष त्रिशु कर्तव्य, तीन जगह में संतोष करना, तीन जगह। सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार जैसा मिले उसे संतोष करो। भोजन भक्त विचार मिले उसे संतोष करो। धन जितना गमने उद्योग में मिले उसमें संतोष करो। तो त्रिशु नहीं बने कर्तव्य, तीन में संतोष नहीं करना। स्वाध्याय में, अष्टपठन पाठन में, जप ध्यान में इसमें संतोष नहीं है। द्वार जप दान, स्वाध्याय पढ़ने में और जप करने में और दान में। हमारे भाई बहुत से भजन जप करते हैं, वो संख्या पूरी होने पर संतोष कर लेते हैं, आज तो पूरा हो गया, आज जो पाठ 3 लाख जप करना, 3 लाख जप कर दिया, संतोष कर देते। जप में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म करते हैं, वो नित्य कर्म का संतोष हो गया, फिर बात करते, फिर फालतू बातें करते हैं। अरे भाई, ये संतोष करने की चीज नहीं है, ये तो करते ही जाओ। पैसा कमाने में रोजाना 5, 10, 15, 20 रुपया कमाता है दुकान पर, और एक दिन 50 पैदा हो जाए तो दुकान बंद नहीं करता वो। पचपन पैदा एक पैदा मत हो पैसा भी शाम तो करे प्रसाद अब नहीं होता ऐसी दुकान खुली रहता है। संतोष तो यहाँ करने का है नित्य कर्म में भजन ध्यान में जप में संतोष नहीं करना। कारण क्या है कि जो हमारे को पैसा मिलता है भोग मिलता है इसमें है प्रारब्ध का संबंध और जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय साधन है यह है क्रियमाण अभी कर्म करने का ये फल नहीं है। फल जो है पुराने कर्म में उसमें करना संतोष नया जो उद्योग करना उसमें संतोष नहीं करना। प्राप्ति के अनुसार मिले दो चीजें मिलती है धन और भोग प्राप्ति के अनुसार उसमें संतोष हो और धर्म का अनुष्ठान और परमात्मा की प्राप्ति में संतोष नहीं करना क्योंकि ये नया करने का कर्म है। प्रेमान करने में संतोष नहीं करना चाहिए ध्यान दिया कि नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण पूरा ध्यान दो चार पुरुषार्थ माने गए। अब ध्यान देकर सुना थोड़ी सी प्रकरण से बात करता हूं। मनुष्य मात्र की इच्छा क्या होती है वो चार तरह की होती है अर्थ धर्म काम मोक्ष। धन की इच्छा होती है और धर्म अनुष्ठान की इच्छा होती है और भोग की इच्छा होती है और मोक्ष की इच्छा होती है चार है। ये चार पुरुषार्थ बताया है मनुष्य मार्ग का जो अर्थ नहीं है प्रापणीय वस्तु ये चार है। चार है उसमें क्रियमाण और प्राप्त दो कर्म है। इच्छा तो हमारे चाहिए चार चीज तो चाहिए चार और हमारे पास उन साधन है दो एक तो प्राप्त से मिलेगा और एक उद्योग से मिलेगा तीसरा साधन नहीं है। नया पुरुषार्थ है उससे काम होता है पुराने प्रार्थ पुराने प्रार्थ से मिलता है तो चीज तो चाहिए चार और जरिया दो है हमारे पास खूब याद कर लेना और फिर से पूछ लेना अंत में पूछ लेना अभी नहीं अभी तो कह रहे कहने मन में आएगा तो मेरे मन के निकाल लू फिर पूछ लेना। तो चार पुरुषार्थ है मनुष्य की इच्छा का विषय है तो प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म है। संचित है वो तो पड़ा हुआ उसका मतलब नहीं है वो तो फल देगा भगत आने पर पड़ा रहेगा। तो क्रियमाण कर्मों से करना है तो इसमें चार चीज चाहिए और हमारे उपाय है दो तो क्या करें चार को दो का भाग दे दे तो दो में पुरुषार्थ की प्रधानता है दो में प्रारब्ध की प्रधानता है। क्यों ध्यान देकर सुनना फिर शंका करना बढ़िया पहले समझ लेना। तो धर्म के अनुष्ठान में और तत्व की प्राप्ति मुक्ति में इसमें नए उद्योग की आवश्यकता है पुरुषार्थ की आवश्यकता है और धन की प्राप्ति में और प्रारब्ध में जो भोग प्राप्त में प्रारब्ध की मुख्यता है। पुराने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा धन और भोग तो प्रधानता उसमें उद्योग की है और गौणता प्रारब्ध की है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति में धर्म है और भोग और संग्रह रुपया कमाते हैं इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है और गौणता पुरुषार्थ की है। पुरुषार्थ करने से धन मिलेगा कमाओगे धन मिलेगा परंतु कमाने से धन मिल जाए ऐसी बात नहीं है प्राप्ति के अनुसार मिलेगा धन की प्राप्ति में प्राप्त है। आज एक बड़ी भारी अनर्थ की बात हो रही है महान नुकसान की बात हो रही है आप कृपा कर मान लो तो बड़ा लाभ होगा पर मानने की हिम्मत होती नहीं चलती ऐसी बड़ी अनर्थ की बात है। आज मनुष्यों के जची हुई है कि झूठ कपट बेईमानी से धन होता है महान अनर्थकारी धारणा है झूठ कपट से धन पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं हम अर्थार्थी भक्त हैं हम तो धन चाहते हैं अर्थार्थी भक्त किसके हैं आप ईश्वर के नहीं, धर्म के नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात महान भयंकर पापों के भक्त हैं। मनवाता झूठ कपट मेरा काम नहीं चलेगा, हे झूठ कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, हे धोखाधारी महाराज, आप निहाल कर देने, ये है इष्ट चुने। भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके भीतर बैठी हुई बात है कि आज का धन झूठ कपट बिना नहीं हो सकता। आज तो झूठी पही लिखनी पड़ेगी, आज तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, पुरजा भी झूठी बोल बनाना पड़ेगा, दही भी झूठी लिखनी पड़ेगी। ये बहुत अनर्थकारी धारणा है, महान पतन करने वाले नरकों में ले जाने की बात है। रामायण में आया है कि पाप करत निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। रात्र दिन पाप करते हैं परंतु नहीं कटिपट, लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है पूरा, और पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता है, और पाप रात्र दिन करते हैं रात्र दिन। अगर पाप से धन मिलता हो तो पाप करने वाले खूब धनवान होने चाहिए, और पाप नहीं करने वाले बेचारे भूखा मर के मर जाना चाहिए। देखने में क्या आती है, पाप करते हैं धनी है, और पाप नहीं करते हैं धनी है, और पाप करते हैं गरीब है, पाप करते हैं और पाप नहीं करते हैं गरीब है, देखने में ये बात आती है। इस अर्थ क्या हुआ, पूर्व का प्रारब्ध होगा तो धन मिलेगा, भोग मिलेगा, पूर्व का प्रारब्ध नहीं होगा तो चाहे कितना ही पाप करो कुछ मिलने का नहीं है, पाप तो पल्ले बनेगा मिलेगा कुछ नहीं, और महान भयंकर कष्ट पाना पड़ेगा। कारण क्या है कि धन तो तिजोरियों में बैंकों में बक्सों में पाकिटों में रहेगा, वहां जमा होगा, और पाप अंतकरण में भीतर जमा होंगे। मरोगे तब कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, पाप की पोटली साथ चलेगी और धन की पोटली यही रहेगी, एक कौड़ी नहीं चलेगी साथ। धन के लिए पाप किया, अन्याय किया, विश्वासघात किया, ठगाई की, धोखा दिया, चोरी करी, डाका डाला, तो चोरी डाका डाली पाप अन्याय विश्वासघात ये पाप आपके पूरा का पूरा साथ जाएगा, धन के साथ नहीं रहेगा। जिस धन के लेने से आपने पाप किया है वो धन के साथ नहीं रहेगा, और वो धन साथ नहीं जाएगा, या पाप पीछे नहीं रहेगा, महान भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भूखा मर मर जाए पर पाप नहीं करेंगे, ये दृढ़ धारणा चाहिए। भाई बहन आप सोच लो, पाप नहीं करेंगे चाहे हम भूखा मर के मर जाएंगे, भोग न मिले, पैसा नहीं मिले, अन्न न मिले, कपड़ा न मिले, कष्ट उठाना पड़े, तो अधिक से अधिक क्या है, मर जाएंगे और क्या होगा, कोई नरकम थोड़े जाएंगे। पाप नहीं करके निर्धन हो जाएंगे, रोटी नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिला तो मर जाएंगे, पाप थोड़े लग जाएगा, क्या नरकम चले जाएंगे। और मरोगे नहीं, क्योंकि पैसा पाप का देन नहीं, वो तो प्रारब्ध के अनुसार है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करते बदले शरीर को, भी शरीर मिला है तो उसका प्रारब्ध पहले है, अब करने वाला पाप का देन नहीं है, वो प्रारब्ध प्रारब्ध पहले हुआ पीछे शरीर मिला है। आप हम बहन भाई सब सोचो कि अभी अपनी माँ के जब जन्म लिया तो जन्म से पहले माँ के दूध तैयार हुआ है। जैसे सत्संग करने के लिए आप हम यहाँ आते हैं तो हमारे आने के बाद मकान नहीं बनता है, बिछोना बत्ती ये सब पहले तैयार होता है। ऐसे ही हमारे को जन्म होता है हमारा, तो जन्म से पहले प्राप्त होता है आयु कर्म मित्र से विद्या निधन में पंची तारी सज्जन से गर्भस्थ शिव देवता आयु बोलो अपने दस कृपा को जन्म आयु जन्म आयु भोक्ति कर्म का फल जन्म मिलता है, जन्म होता है, आयु होती है और उसमें जो भोग है पाप पुण्य का सुख दुख का ही होता है। ये तीन बार तस्य विपाको जात्यायुर्भोगः पातंजलि योग दर्शन में लिखा है। ये जन्म होता है, आयु होती है, भोग होता है। भोग नाम है सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। सुख अथवा दुख का जो साक्षात्कार होता है उसको भोग कहते हैं। सुख का भोग होता है, दुख का भी भोग होता है। तो सुख दुख कैसे आएगा, जन्म कैसे होगा, उम्र कितनी होगी, ये पहले रचे पीछे शरीर मिलता है, पीछे माँ का शरीर आता है, पीछे जन्म आता है। तो उसके निर्वाह के लिए दूध पहले होता है। दांत नहीं तो वो दूध दिया, अब दांत दिया कहे आनन दे है, भगवान ने पहले प्रबंध किया है दूध का। माँ के थना में दूध आ जाता है, दूध पहले होता है, जन्म पीछे होता है। जन्म के बाद दूध पैदा नहीं होता है, दूध पैदा होता है पहले। जैसे सत्संग के लिए पहले तैयारी होती, पीछे सत्संग में लोग आते हैं कि क्या पता दूध पहले पैदा हो, साथ ही होता है पीछे होता है। दूध पहले होता है अथवा बच्चे के साथ ही पैदा होता है अथवा बच्चा पैदा होने के बाद होता है। दूध मिलता है ये बात सही, बच्चे को दूध मिलता है तो दूध पहले पैदा होता है, जो क्या पता साथ साथ ही होता है, बच्चा पैदा दूध ही पैदा हो जाएगा अथवा बच्चा होने के बाद में दूध पैदा हो जाएगा, ये बात नहीं, दूध पहले पैदा होता है। कहते क्या पता, इन माताओं को पूछ, आपको क्या पता, दूध तो माँ के आता है, इस बात का माँ को पता है। बच्चा जन्मता है उसको दूध पिलाते हैं ना, तो पहले जो दूध होता है वो नहीं पिलाते हैं बच्चे को, पहले दूध को निकाल देते हैं ऐसे ऐसे करके। वो पहला दूध होता है वो औट जाता है, खोए की तरह बन जाता है, बच्चा मर जाए बच्चा वो पचा नहीं सकता, इस वास्ते वो खेल निकाल देते हैं, पहले पहले निकाल साफ कर देते हैं, फिर साफ दूध आने लगता तब बच्चे को पिलाते हैं। इनको पूछो कैसे करती है, समझाया, मानो वो ठस जाता है दूध पहला, वो बच्चा पचा नहीं सकता, इस वास्ते वो पहले निकाल देते हैं, पहुंच गई हो निकालते पीछे दूध पिलाते बच्चे को, वो बोवा देते पीछे मुंह में। तो पहले आया तभी तो ठसा है, पहले तैयार हुआ है ना, पीछे तैयार होता इस बात है। तो प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, शरीर से पहले दूध की रचना होती है, पीछे शरीर की रचना होती है। तो दूध बनता है और बच्चे का शरीर बनता है, वो शरीर बनता है जो बालक आ जाता है ना उधर में, तो बालक आने के बाद जो स्त्री धर्म होता है ना वो बंद हो जाता है, उसका बच्चा बढ़ने लगता है, बच्चे का निर्माण होता है, उससे वो खून उसमें लग जाता है और दूध बढ़ने लगता है, दूध पीछे बढ़ने लगता है, पहला बच्चा बढ़ने लगता है। तो दूध पहले हुआ, इस तरह से आप जीवो जितने दिन का, आपके निर्वाह की वस्तु पहले रची गई है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, भगवान का भजन करो चिंता क्यों करे, उद्योग करो पुरुषार्थ करो, चिंता नहीं, चिंता करना है ये मूर्खता है। चिंता प्रारब्ध से नहीं होती है, मूर्खता से होती है, विचार से सत्संग से विवेक से चिंता मिट जाती है, पर विचार और विवेक अध्ययन से धन नहीं मिल जाता है, पुस्तक में पढ़ो तो धन नहीं मिल जाएगा। तो पढ़ाई करना है, ये अपना नया काम करना है, तो विचार और सत्संग के द्वारा दुख मिटता है, दुख प्राप्त का फल नहीं है। एक मार्मिक बात है, अपने लोगों को तो अपरिचित नहीं है, परंतु विशेष पढ़ने वालों की वो अपरिचित बात है, पढ़ने वाले नहीं जानते हैं। क्या जो ये सुख और दुख होता है ये प्राप्त का फल नहीं है, ये है अज्ञान का फल, मूर्खता का फल। प्राप्त का फल क्या है खूब ध्यान देकर सुनना है, इसमें शंका है, वो बहुत हो सकती है, जो पढ़े लिखे हैं उनकी पैदा होगी ज्यादा, प्रारब्ध से सुख दुख नहीं होता, प्रारब्ध से परिस्थिति बनती है, सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति, उस परिस्थिति को सुख दुख कहते हैं, और अंतःकरण में जलन होती है उसको सुख दुख कहते हैं। सुख दुख दोनों का नाम है। आदमी बड़ा सुखी है, सो रहा है, इसके बाल बच्चे हैं, धन है, घर है, सब काम ठीक है, बड़ा सुखी है, तो ये सुख है ना, तो ये बाहर की पदार्थों को लेकर सुख गया है, और ये बड़ा दुखी है, इसे बस धन भी नहीं बचा, खाने को रोटी नहीं मिलती है, भगत पर मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अंतिम में धन नहीं है, बड़ा दुखी है। तो पदार्थों के भाव को सुखी, पदार्थ अभाव को दुखी कहना है ना, ये बाहर की चीज है, ये सुख दुख है वो प्राप्त के अनुसार है परिस्थिति, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति। सुख दुख असली क्या है कि हृदय में जो जलन होती है, संताप होता है, ये है दुख। हृदय में शांति और आनंद रहता है, ये है सुख। तो गीता में सुख दुख में सम कहा, सम दुख सुख स्वस्थ समोषात्मक, और द्वंद्वेष विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संयम से रहित है। अगर रहित है तो समता कैसे सुख दुख में, सम दुख सुख सम कहा ना, तो सुख दुख में सम होने से सुख दुख तो है, विषमता नहीं है, तो सुख दुख की सत्ता सिद्ध होती है। द्वंद्वेष विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित है, तो विषमता कैसे हुई, रहित होना और है, समता और है। समता है वो भाव सिद्ध करते हैं, सुख दुख का भाव है क्षमता है, और वो अभाव है सुख दुख से रहित है। तो दोनों बात कैसे है, एक कैसे बैठेगी, दोनों को एक बैठेगी। बाहर की परिस्थिति जन सुख दुख है उसमें तो वो है सम, और अंतःकरण में सुख दुख से है रहित। अंतःकरण में सुख दुख होता है, उस सुख दुख का कारण कर्म नहीं है, उसका कारण है मूर्खता अज्ञता। विचार से वो मिट जाएगा, विचार से धन थोड़ा ही आ जाएगा। तो बाहर की परिस्थिति जो सुख दुख है वो है कर्माधीन, तो परिस्थिति सुखदायी दुखदायी हुई। सुख दुख है वो मूर्खता से है, मूर्खता बेटे पर सुख दुख नहीं होगा, परिस्थिति आए जैसे भोगे मौज से रहेगा आनंद से, तो वो सुख दुख मिट जाता है। सत्संग के द्वारा ये दुख मिट जाता है, तो भीतर की जलन ये मिट जाती है। ये भीतर की जलन अज्ञान से है, मूर्खता से है, बेसमझी से है, ये बेसमझी से होने वाली समझ से मिट जाती है। पर प्राप्त होने वाले थोड़ी बेसमझी वाली, सत्संग करने से परिस्थिति बदल जाएगी, कोई परिस्थिति बदल नहीं, जैसे बदलेगी जल बदल नहीं, तो सत्संग बिना भी बदल जाती है, सत्संग से ही बदल जाती है, और सत्संग से ही नहीं बदल, सत्संग बिना भी नहीं बदलती, वो बात दूसरा, वो विधान है एक भगवान का, उस विधान के अनुसार होती है परिस्थिति। परिस्थिति कैसी आवे हम सुखी दुखी नहीं हो, ये हमारे हाथ की बात है। सुखी दुख होना परतंत्रता नहीं है, परिस्थिति सुखदायी दुखदायी इसमें स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य परिस्थिति को अनुकूल बनाने का उद्योग करता है, ये मूर्खता है। अपना उद्योग करो, परिस्थिति ठीक नहीं बने तो चिंता मत करो, वो प्रवृत्ति के अनुसार बनेगी। परिस्थिति में सुखी दुखी नहीं, परिस्थिति का सदुपयोग तो मनुष्य का कर्तव्य है, परिस्थिति का सुखी दुखी होना ये मूर्खता है। सुखदायी परिस्थिति होगी, दुखदायी परिस्थिति होगी, परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति दोनों होती है, उस परिस्थिति में बोले उसको दुख क्यों होगा। परिस्थिति और चीज है, देखो एक दरिद्री आदमी है, एक विरक्त है, एक त्यागी है विरक्त है, और एक दरिद्र है, दोनों समान है, पैर में जूती नहीं दोनों के, कपड़ा दोनों को फटा हुआ, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, दरिद्री पास कुछ नहीं और वृक्ष पास कुछ नहीं, या खाने को अन्न नहीं, पैर में जूते नहीं, पूरा कपड़ा नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, ये बरोबर दोनों के, एक वृक्ष है और एक दरिद्री, दोनों को बरोबर है। पर वृक्ष तो मस्ती में रहता है, वो दुखी रहता है, ये बात है कि नहीं। अरे खाने को अन्न नहीं, क्या होगा, कल क्या दशा होगी हमारी, अरे वृत्ति होते ही नहीं मन में क्या दशा होगी, अरे भगत पर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा नहीं सही। एक साधु से पूछा, महाराज भोजन कहाँ करते हो, है कुछ पास में कहना, तो कि भिक्षा पा लेते हैं, कि भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख भी पा लेते हैं, भूख का भी भोजन होता है। तो भूख का भोजन कैसे होता है महाराज? कभी आज भोजन नहीं करेंगे, वो एकादशी से बढ़कर व्रत होता है, आज भोजन नहीं करेंगे, चलता रहेंगे हम नहीं करेंगे, चलो आज भूख कोई पार नहीं आऊंगा, भूखा लेना पड़ता है पास में न होने से। नहीं, पास में धन लाखों करोड़ों रुपए पास में रहते हैं और वैद्य और डॉक्टर कहते हैं अन्न खाया तो मर जाओगे, हम भूखा मरते हैं कहते हैं अन्न दे दो ना, वैद्य मना किया है अन्न दे तो मर जा, वो तो कोई कमी है क्या अन्न की? लाखों करोड़ों रुपए पास में अन्न नहीं खा सकते, भूखा मरना पड़ेगा उसको भी या वृद्ध को भी, बताओ से क्या फायदा हो जाएगा? मूर्खता हो जाएगी, फूक भर जाएगी भीतर, मैं धनवान हूँ, राहत होगी, चूहा दौड़ेगा तो नींद उठ जाएगी, कचोर आ जाएगी, और जिसके पास नहीं मौत से सोता रहता है आने से, वो धन कमाता है इकट्ठा करता है तो क्या करता है, मेहनत करके उस घर का इसमें लाकर धर दिया, मरता तो राम नाम सत बोल जाता है, तो उस धन का इस धन का कोई फर्क नहीं रहता, पाप किया वो साथ में जाता है, धन तो दूसरे घर में रह जाए, यहाँ रह जाए, चाहे वहां बैंक में रह जाए, चाहे तिजोरी में रह जाए, वो तो काम आवेगा नहीं, तो क्या फायदा संचय करने से? ना तो संचय करना है ना फेंकना है, प्राप्त के अनुसार फेंकना भी नहीं है, और रोज चिंता ही नहीं करनी कि धन कमा ले इकट्ठा कर ले, धनवान बढ़ जाए, क्यों आफत करता है भाई, है जितना गणाई है, उसे रोगो तो भगवान को दया नहीं आती, धन के लिए रोता है तो भगवान को दया नहीं आती, भगवान के लिए रोता है तो भगवान अटक नहीं सकते, खाना पड़ेगा, और धन के लिए सुख के लिए रोता है तो भगवान के दुख इतने ही काफी है, फिर धन हो जाए, बेटा पोता हो जाए, हमारा मान हो जाए, आदर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, क्या करेगा, रही थे काफी है आफत, फिर आफत चाहिए तो रोता रहे, भगवान कहते आफत में संतोष कर दे, इतने चुप रह जाए, कहते इतने आफत से नहीं मिलते और आफत चाहिए, अच्छा कर ले भाई, तो मूर्खता है, जितना मिलना है उतना मिल जाएगा, इस वजह से संतोष त्रिशु कर्तव्य स्वरारे भोजने धने, और त्रिशु नहीं हुए स्वाध्याय, जब नया कर्म है, नया संतोष है, नया विचार है, नया पढ़ना है, नया ध्यान है, जब कीर्तन है, ये करना चाहिए, इसमें कोई प्रार्थ मानते हैं प्रार्थ नहीं है, माना है ग्रंथ माता है, स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा तीन तरह का प्राप्त होता है, ये पंचदशी माता है, उसको विवेचन बढ़िया नहीं हुआ है, उस वक्त स्वेच्छा प्राप्त अनिच्छा प्राप्त परिच्छा प्राप्त होता है, वो है और तरह उसमें किया और तरह का है, असली नहीं है वो, ऐसा प्राप्त होता है, तो ये समय थोड़ा ऐसा नहीं, उस पर से मैं अभी छेड़ता नहीं हूँ, और भगवान की प्राप्ति करना इसमें नए उद्योग की आवश्यकता प्राप्त कर सकता है, तो दो हो गए ना, कहते क्या पता, तो पता प्रत्यक्ष है, आप इतने बैठे हो और धन कमाते ही हो, किसी भाई के नियम है कि 10 रुपया रोजाना पैदा कर लेना, नियम 100 रुपया लो, 1000 रुपया लो, नियम फिर नियम कम क्यों लो, मेरे को 4 पैसा भी रोजाना पैदा करे नियम है क्या किसी के? और दान का भी होता है उसमें कर देते हैं, भोज भी करते हैं तो 5 साल देते हैं, इतना जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, ये ठाकुर जी दर्शन करें हम तो भोजन कर लेते हैं, हम तो संध्या गायत्री कर भोजन कर लेते हैं, तो धर्म के अनुष्ठान का नियम है, भजन ध्यान का नियम है, धन कमाने का भोग का नियम है कि रोजाना हलवाई खाएंगे, चाहे बुखार आ जाए, चाहे मरे, चाहे 10 साल लगे, हम तो भोग खाएंगे, भोग का नियम नहीं, कुछ पैसों का नियम नहीं, क्यों नहीं है कि ये प्राप्त के अधीन है, आप उद्योग के अधीन नहीं है, धर्म का अनुष्ठान करना, कल्याण करना अपना, इसका आप पुरुषार्थ के अधीन है, पुरुषार्थ के अनुसार है, इस वजह से बजे ध्यान करो, धर्म का अनुष्ठान करो, नियम लेते हैं जैसे नियम ले लो, इतना जप करेंगे, इतनी माला फेरेंगे, इतना स्वाध्याय करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतना पूजन करेंगे, ये उद्योग है नया, तो धर्म के लिए मुक्ति के लिए नया उद्योग होता है, प्राप्त और भोग के लिए नया उद्योग काम नहीं देता है, या लोगों को जन्म है कि हम उद्योग करने धन मिलता है, शास्त्रों में रहता है उद्यम तक लक्ष्मी मिले, उद्योग से मिलती है, पर उद्योग में प्राप्त होता है मिलती है नहीं तो जयराम जी समझा। उद्यम करो उन्मादियां उद्यम से देना कोई बात बताया है। उद्यम किया तो उधर गौ सर्वकुमार उद्योग से धन मिले। एक चूहा था, एक चूहा तो सांप की पिटारी पड़ी थी, पिटारी में था सांप, देखा है ना कालपेग में होता है ना पिटारी में सांप रहता है, तो चूहे ने विचार किया कि कुछ मिलेगा, उसने खोद करके छेद बना दिया, छेद बनाया सांप निकाल चूहे का तो खा गया राम निकल गया। उद्योग तो किया बहुत बढ़िया, उद्यम किया तो ऊंदरे गयो सर्प मुखमाए, ऊंदरे उद्यम तो किया गयो सर्प में कहते नहीं बताओ तुमने जो मन से उद्योग से मिल जाए बात नहीं है तो उसमें संतोष करो बहुत ठीक आज इतना मिल गया बहुत भगवान ने कृपा कर दी दे दिया बस मस्त रहो दुख मत करो और भजन ध्यान करो। ये नहीं है कि प्रार थे क्यों लोगों ने कहते मेरा सत्संग करो महाराज सत्संग मारा लिखो नहीं है राम राम करो महाराज सौमन उतारो है तारो तोल भी लियो मुंडिया सौमन उतारो लियो है राम राम मत लिखो अरे राम राम करो लिखे हो जाएगा आज करो राम राम राम राम लिख जाएगा। ये लिखा नहीं है लिखा भोग होता है सुख दुख आदि का वो भी संयोग सुख दुख होना मूर्खता है ये लिखा हुआ नहीं होता। बहुत से लोग सबसे सत्संग मेरे भाग में लिखा नहीं है भजन ध्यान भाग में लिखा नहीं है तो तुम जाओ सत्संग हो जाएगा नाम जप करो जप हो जाएगा ये प्रारंभिक प्रार्थना नहीं है इसमें उद्योग की प्रार्थना है तो धर्म के अनुष्ठान में और अपने कल्याण में उद्योग प्रसाद की प्रधानता है प्रारंभिक प्रधानता नहीं है। संचित होते हैं से तो रुचि सैदा हो जाती है रुचि कुछ लाभदायक होती है संचित का कुछ हाथ होता है उद्योग प्रधान है और भोगों के भोगने में प्राग प्रधान है। दो लड़के थे आपस में बात करी तो एक लड़का बोला मेरे पेरे पिताजी को बड़ी शौक है क्या कि दूध में रोटी चूर करके उसमें घी लेकर खाते हैं हमारे पिताजी के ऐसी शौक है। दूसरा मतलब शौक तो हमारे पिताजी की कम नहीं है पर नेता नहीं है शौक हम कमजोर है। सूर्यदेव मारवाड़ क्या कहते हैं इसको जानते हो राबड़ी हो घी में रोटी चूर करके फिर दूध मिला दियो राबड़ी हो समझे राबड़ी नहीं है राबड़ी हो फिर मिलता नहीं है रेखो क्या करे तो शौक में कमी तो रही है हम बताओ हम भी शौक कर रहे हैं हमारे ऐसा है राज हमारे राज की शौक नहीं है मिलता कर बाबा शौक नहीं कौन देता है मांगो और खाओ मौज करो समझे तो ये प्राग का फल है इस वास्ते मिलता है प्राग नहीं मिलता मतलब। अब इसमें शंका जो पूछो भाई अब छोड़ देते हैं समाधान कर दिया है कर्मों का विवेचन बहुत बढ़िया है 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कर्मों का विचार लिखा है आप लोग पढ़ो उसको विचार करो खूब गहरे पढ़ो और फिर पूछो तो उसे पता लगेगा। अब शंका करो आप प्रारंभ की संसद की क्रियमान करो सुखद परिस्थिति है वो आएगी प्रारंभ से तो उसके लिए उद्योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए उद्योग करो बोले पर घबराना नहीं चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए उद्योग करो वो ठीक है पर दुखदायी परिस्थिति मिटा दो गई हाथ की बात है ही नहीं कितना ही उद्योग करोगा वो तो रहेगी मिटे तो बिना उद्योग से ले जाएगी। मनुष्य परिस्थिति बदलने के लिए उद्योग करता है ये मूर्खता है। परिस्थिति क्या है उद्योग करना चाहिए मनुष्य का कर्तव्य है बदल जाता अच्छी ना न बदल जाता अच्छी बात तो प्रारंभ के अनुसार परिस्थिति रहेगी। रोग हो जाए तो दोष दिले हो पर उससे मिट जाएगा नियम नहीं है क्योंकि रोग दो तरह का होता है एक कुपथ्यजन्य होता है एक प्रावधजन्य होता है। कुपथ्यजन्य तो रोग मिट जाएगा दवाई से पथ्य से पर प्रावधजन्य होगा नहीं मिटेगा वो तो रोग नहीं पड़ेगा। और बोलो कीर्तन और ये सब भी परिवार मिलता है, प्रारब्ध भी मिलता है, वहाँ संसार तो होता नहीं है। प्रारब्ध के कारण या अच्छे परिवार मिलता है जन्म, जहाँ भजन कीर्तन और साधन में मिलता है, वहाँ पर तो प्रारब्ध प्रधान हुआ। कहते हैं कि जहाँ जन्म होता है वहाँ घर में भजन कीर्तन करने वाले होते हैं, वो जन्म होता है तो प्रारब्ध से ही होता है, तो भजन कीर्तन हुआ तो प्रारब्ध मुख्य होता है। सत्संग मिलता है उसने प्रारब्ध माना है। सत्संग में खास करके अपनी रुचि मुख्य मानी है। जैसे वो संत महात्मा को मिलना है वो प्रारब्ध से भी मिल जाते हैं और रुचि से भी मिल जाते हैं और उद्योग से मिलते हैं, तीनों है। तो संत महात्माओं का सत्संग करने के लिए नया उद्योग करने से भी मिल जाए न मिले, और प्रारब्ध से ही मिल जाए न मिले, और पितृ की लालसा से भी मिलता है, पर लालसा विशेष वाला लाभ ले लेता है। प्रारब्ध से संत मिल जाए तो उसे लाभ नहीं ले सकता जब तक तो उसकी इच्छा नहीं है, उद्योग नहीं है तब। जैसे आप प्रारब्ध से कोई संत का मिलना है तो आप गाड़ी में बैठे हो, वही एक संत आर बैठ गया, दो चार से साथ हो गया, तो प्रारब्ध को भोग हो गया, लाभ तो आपकी इच्छा हो तो उठा सकते हो, नहीं तो बस जयराम जी जी। ऐसे प्रारब्ध से मिलता है, तो ऐसे परिवार परिवार में जन्म होता है तो अच्छे हैं, वो योग भ्रष्ट होता है, वो प्रारब्ध जन्म तो वो और भी है, वो योग भ्रष्ट वो मिलता है ऐसा, तो योग भ्रष्ट होते रुचि रखता है तो लाभ ले लेता है, जैसे उसी घर में रहता है लाभ नहीं लेता। एक घर में जन्मे हुए दो छोरा और दोनों वे प्रारब्ध अच्छा है, मानो परिवार बड़ा सत्संगी है, पर दोनों सत्संगी हो जाते हैं क्या? पूर्व का संस्कार है वो सत्संग लग जाता है, वो करते ही नहीं। गांधी जी के गांधी जी बेटे का बनती ही नहीं थी, तो उनके बने ही नहीं, सत्संगियों के साथ बनती ही नहीं, प्रारब्ध नहीं है उसका, मानो उसकी रुचि नहीं है। रुचि हो जाए तो हो जाएगा, रुचि होने से नया प्रारब्ध बन जाता है। सत्संग की जिसकी रुचि ज्यादा होती है, सत्संग का नया रुचि प्राप्त बन जाएगा, नया बनने की भी चीज है, नया काम किया जा रहा है ना, तो नए काम से भी बनती है प्राप्त के अनुसार, नए काम से रोग भी नष्ट हो जाता है, महामृत्यु जगह सब करे तो नए उद्योग से सब होता है, मनुष्य के उद्योग की प्रधानता है। तो अच्छे कर्म में जन्म हो गया तो अच्छे प्राप्त हो गया, पर लाभ तो रुचि होगा तो लेगा, बिना रुचि वाला को मिल जाएगा ऐसा जन्म तो क्या लाभ ले लेगा? सुने प्रहलाद के जन्म गया विरोचन, राक्षस हुआ, समझे? अच्छा घर में तो जन्म गया, अच्छा प्रारब्ध से जन्म तो हो गया, नास्तिक हुआ, ऐसे कई जगह होता है। उग्रसेन के कंस कैसे हो गया? अब उग्रसेन के हुआ तो धर्मात्मा होना चाहिए ना, नहीं हुआ, राक्ष होना चाहिए, प्रहलाद हो गया तो घर में जन्म तो हो गया, पर थोड़ा ही पापी बनेगा, जन्म का भोग मात्र प्राप्त हो गया, लाभ तो रुचि छोड़ाएगा। नारायण नारायण नारायण।